Minęła czwarta. Regeneracja. Irena Dan, Ola Budka, dzień dobry. Nie zatrzyma go przed życiem.

Now my instinct is guiding my way. It's true what they say, the world is your chance to create this concrete jungle we live. Our survival is love that we give. Now my instinct is guiding my way. It's true what they say, the world is your chance to create this concrete jungle we live. Our survival is love that we give. Now my instinct is guiding my way. It's true what they say, the world is your chance to create. Now it's possible to love someone and not treat them in the way that you want. It's possible to see your eyes be the devil in disguise with another front end. It's possible to change this world, revolutionize the boys and girls. It's possible to educate the next generation that will rule the world someday. Regeneracja numer 5, a mi się w ogóle nie nudzi. Dzisiaj dużo powtórki z rozrywki, bo i Rebellion, który pojawił się w tamtym tygodniu, i będzie też utwór, o który pytali państwo, a który nie załapał się na playlistę, która widnieje na portalu Trójki. No, takie mamy trochę kłopoty techniczne, ale zawsze proszę pamiętać, że playlistę z każdego programu wrzucam na Facebooka, Regeneracja w Trójce. To taki oficjalny fanpage i zawsze można do mnie napisać z pytaniem, co to był za utwór, i tak było w przypadku Jabba Dab. No właśnie, wygadałam się. To dzisiaj również zabrzmi mail rr@polskieradio.pl, jak regeranek@polskieradio.pl, SMS 71335, to kontakt ze mną bardzo potrzebny o poranku. Proszę do mnie pisać. Co jeszcze dzisiaj w programie? Francuskie reggae. Dzisiaj chyba nazwiemy tę audycję właśnie francuskim odcinkiem. W tamtym tygodniu był bardzo polski. Dzisiaj przeniesiemy się do Francji, bo i Dapping Corporation, bo to jest, odsłuchujemy nowy album grupy Millions, to już za chwilę, i premiera Vanupi zabrzmi, a on też pochodzi z Francji, gra w paryskim metrze, ale o tym jeszcze będę mówić. Poza tym wejściówki do zgarnięcia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że ci, którzy pragną się wybrać na imprezę Warsaw Jungle Massive, słuchają nas, a jeśli nie, to powtórzymy ten konkurs na Facebooku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No to francuskie reggae, czas start. Dapping Corporation z nową płytą. W tamtym tygodniu zabrzmiały utwory 3 i 4, to teraz 5 i 6. Peut-on vivre ensemble? On aligne nos voix pour se dépasser. La musique nous rassemble. Oh, wow, wow. Je me sens chez moi partout et nulle part à la fois. Et j'ai toujours ce caillou qui me gêne à chaque pas. Des principes qui nous rendent fous et nous séparent parfois. On s'endurcit à chaque coup et repart au combat. Seul même parmi la foule et le monde entre les bras. Fais sauter les verrous de ces prisons d'autrefois. Au moins ce sang qui coule, les Gaulois comme Yoruba. Donc je me sens chez moi partout et nulle part à la fois. On a tous un rêve, une terre promise. Là où tout s'achève et tout commence. D'aussi loin que nos histoires divisent, je serai chez moi malgré les violences. Nos fiertés survivent et se déguisent. Au-delà des blessures, au-delà des offenses. Liberté pour les hommes, quoi qu'on dise. Je ne peux choisir ce qui pèse sur la balance. Sur le même bateau, mais pas le même sol. On a tous un drapeau et certains me désolent. Chacun ses idéaux, pas les mêmes symboles. On devient tous égaux quand l'amour nous isole. Pas la peine de venir me dire ce qui ne va pas. Chacun son histoire que personne ne l'efface. On est sur la même route mais pas la même voie. Là où je suis, là où je vais, ça j'y pense. Donc je me sens chez moi partout et nulle part à la fois. Et j'ai toujours ce caillou qui me gêne à chaque pas. Des principes qui nous rendent fous et nous séparent parfois. On s'endurcit à chaque coup et repart au combat. Seul même parmi la foule et le monde entre les bras. Fais sauter les verrous de ces prisons d'autrefois. Au moins ce sang qui coule, les Gaulois comme Yoruba. Donc je me sens chez moi partout et nulle part à la fois. Me parle pas de remplacement, juste mélanger sentiments. Le passé n'est pas le devant, j'écoute l'ancien mais j'avance. Et qui dit vrai et qui ment, qui seraient les vrais savants, qui piétinent tous nos tourments, mais nos pensées les devancent. Mais dis-moi quel monde et quel peuple serait menacé par nos familles, nos gènes ou nos sensibilités. Mais quel avenir serait plus civilisé, un futur fait ensemble ou un avenir divisé? Nos valeurs ne sont pas actuelles, du futur nous sommes l'essentiel. N'aie pas peur que ça se renouvelle, laisse la haine se briser les ailes. Well, face à face nos vies en duel, que nos fils ne soient pas pareils, prêt à répondre à l'appel d'un monde qui sera jamais le même. Des principes qui nous rendent fous et nous séparent parfois. On s'endurcit à chaque coup et repart au combat. Seul même parmi la foule et le monde entre les bras, fait sauter les verrous de ces prisons d'autrefois. En moi ce sang qui coule, les Gaulois comme Yoruba. Donc je me sens chez moi partout et nulle part à la fois. Donc je me sens chez moi partout et nulle part à la fois. Sans frontières est notre résidence. On s'endurcit à chaque coup et repart au combat. Vivre ensemble devient une évidence. Seul même parmi la foule et le monde entre les bras, la musique est notre délivrance. En moi ce sang qui coule, les Gaulois comme Yoruba. I już 16 minut po godzinie 4. To od początku playlista Rebellion, lecz tym zaczęliśmy. Dalej Dubfx i Love Someone. Dubfx w tamtym roku był headlinerem festiwalu One Love we Wrocławiu, a w tym roku pojawią się, przyjadą z nową płytą Dub Inc., czyli Dub Incorporation, których słyszeliśmy przed chwilą i którzy zabrzmią za chwilę. To był utwór A La Foi, czyli od razu, no to od razu następny. آخر يا بلادي قول آخر يا شعبي شعبي درو Oh, شنو اشنو دو شنو غبط مصير شعبي دل موزيكا تمزي دل فني فاز الغرير شعبي دل موزيكا تمزي اشنو غصب حمدير Trochę taki przedłużony radio Teheran. Może Bartkowi Gilowi by się spodobało. Dub Inc. 23 listopada na One Love we Wrocławiu. Ja będę, a państwo proszę dać znać. No i bardzo się cieszę z tego Dub Inc. Rzadko się zdarza, żebym w październiku otwierała okno w studiu, a jest tak ciepło, że wpuściłam świeże powietrze do studia. Jest tak bardzo przyjemnie, szczególnie z taką muzyką. Piszą państwo, ale pisząc SMS-y do mnie, bardzo proszę się podpisywać, bo chętnie zacytuję państwa wiadomości i listy, a nie mogę, bo nie znam państwa imion. Oczywiście to nie jest wymagane. Wszelkie wiadomości bardzo mile widziane. SMS 71335, e-mail rr@polskieradio.pl. No to świętujemy jubileusz. If the truth be told, I'm a sucker for the high grade. If the truth be told, when I'm grey and old, will I still be getting involved? If the truth be told, I'm a sucker for the high grade. If the truth be told, when I'm grey and old, will I still be getting involved? Up on days of struggle just like anybody else. When I'm stuck in the bubble, I don't make sense of it. Talking about when they come round it and run up their mouth. You're giving it away, stand up and have a fair say. You better for that more than you know. Only a wise man knows how to grow. And when you're down in the darkness, even when his day slowly losing your sharpness in every single way on the horizon, you see a faint glow. Pan Sławek dołączył do nas i informuje, że w Dzierżoniowie 12 stopni. A inny słuchacz, i za co bardzo dziękuję, i muszę powiedzieć, że czytam pana SMS-y, ponieważ pan bardzo chciałby usłyszeć Marikę i właśnie przyszedł ten moment. Co prawda nie będzie pochwały naiwności, a to jeden z utworów Mariki z płyty Plenty, ponieważ wyprzedziłam trochę zapowiedź jubileuszu, bo jubileusz teraz właśnie, Marika, dokładnie 7 lat temu, z jednym dniem plus, bo 20 października 2012 roku ukazał się album Mariki z zespołem Spoko Armia. Bo reszta stada dawno ma i nie wypada mu odstawać. Ledwie ulicę dalej, inny dzieciak jedzie na baltonowskim chlebie, margarynie z tanim dżemem. O nie, to nie jest standard Kessler w niedzielę. Mało lat nie jest bity w ciemię, zalicza semestr. Fakty do kupy składa prędzej niż IKE. Przecież okrętem sobie musi szybko być i sterem. I wcześniej biega w innym stadzie, chociaż na pewno dałby radę rozwalić tego od iPada w matematycznej olimpiadzie. Matka nie pyta o nic, trochę z ulgą, trochę z bólem. Patrzy, on wraca i na stole kładzie papier z królem. Klasyk dorosłek, gdy szybko gra, zamiast beztrosko się śmiać. Takie kontrasty widzę tu co dnia. Warszawę znasz bez telewizji, guzik wciśnij i to zostaw. Zobacz ludzi, tak niewielu mieszka w losach. Nie spodziewana miłość Wisła. A ja nie mogę wciąż oderwać wzroku. Mknie mokotów, mokną rogatki w odległości kroków. A z nimi całe tuziny papierowych ślicznotek, co na wietrze teraz lekko z chłodu drżą. Poranny czeka je eksodus za wycieraczek samochodów. Romantyzmem tego widoku spokojnie można by obdzielić ponad cztery sezony seriali z Wenezueli. Oh, oh. tu można oberwać jak wszędzie. Tak samo można dostać wielkie serce. Jest silna, dumna i namiętna, czuję to. Im wrastam głębiej. Już prawie 32 minuty po godzinie 4. Jeśli chcą Państwo zobaczyć Warszawę sprzed 7 lat, proszę obejrzeć teledysk do tego utworu. To utwór Widok Mariki. Tak niewiele czasu upłynęło, to tylko 7 lat, a Wisła także, ale Warszawa już są bardzo, bardzo inne. Ten album to Momenty sprzed 7 lat i to jest tytułowy utwór z tego albumu. Poziom życia ci się podniósł. Powinno, a nie cieszy cię. I trochę więcej chyba pijesz. I coś tam czytasz, coś tam jesz. Sny ci się nie śnią, choć możliwe, że to nie życie, tylko sen. Wszystko ciągnie się jak kisie, aż marzy ci się jakiś grzech. A tu kolejny dzień i tysiąc telefon, mail, następny stres. Czy ci to w ogóle daje radość? I gdzie jest miłość, gdzie jest sens? U innych szukasz odpowiedzi, a ona tylko. Jeszcze następny, tak. Jakbym wdrapała już wszystkie zdrapki, zamiast takich samych trzech na każdej różne obrazy. Ale nie ufam loteriom. Kiedy czuję się źle, staram się brać mniej serio wszystko, co drażni mnie. Popatrz ten, co ci wyglądał na permanentnego szczęściarza, jutro może mieć kłopoty. Tak, życie. I zdarza się, że z dnia na dzień ktoś traci jego sens, bo oparł wiarę od człowieka lub o rzecz. Wiesz co? Na sobie zbuduj swoją siłę i w dupie jej czy na złodzie geniusze czy debile. Nie, to będzie jedno słowa, daję mi za. Pan Daniel pisze: Marika Rules i wszystko wiadomo, a co w pogodzie? W dzień słonecznie, tylko na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu Zachodnim możliwy słaby deszcz. Do godzin południowych lokalnie utrzymają się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W rejonie mgieł może wystąpić zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wybrzeżu do 21 stopni w centrum kraju i 23 stopni na południu i południowym wschodzie. Wiatr na ogół słaby, zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskalów. I będzie powoli rosło. W Tatrach wieje wiatr halny. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na szlaki mogą spadać gałęzie, a nawet całe drzewa. Po śniegu, który spadł w Tatrach początkiem października, nie ma już śladu. Say about me, I'll be fine. Talk to the mouse. 'Cause the music makes me feel like dancing, and my feet keeps moving to the song. And through the speakers I can hear it blasting, and with the words I got to sing along. Yeah. So many emotions moving my soul. Panie Miłoszu, panie Damianie, dzień dobry. Panie Damianie, ten utwór, który pan zamawia, to za tydzień, bo muszę przesłuchać i znaleźć, ponieważ nie mam go przy sobie, ale postaramy się w przyszłym tygodniu spełnić pana zamówienie. pana życzenie. To 21 dzień października, poniedziałek, witamy razem, 294 dzień roku. Słońce wzejdzie o 7.11, a zajdzie o 17.29. Dzień będzie trwał 10 godzin i 18 minut. Imieniny obchodzą dziś Celina, Hilary, Jakub i Urszula. Wszystkiego dobrego. A przed chwilą usłyszeliśmy Maxi Priesta z najnowszego albumu. Trochę Maxi Priest za bardzo podąża w kierunku dance'u na tej płycie, ale pierwszy utwór z Shaggym, który otwiera tę płytę, bardzo mi się spodobał i muszę Państwu się przyznać, że chociaż to roots reggae jest gdzieś tam najgłębiej w moim sercu, to bardzo lubię właśnie taką piosenkową wersję reggae z linią melodyczną, do których to piosenek można tańczyć i śpiewać, i właśnie taki utwór znalazł się na płycie Maxi Priesta. Polecam i będziemy wracać. Może nie do tego dance'u, ale do tych regowych, piosenkowych brzmień. A teraz regaty. Regaty. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz dla mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Regaty. 14 minut pozostało do godziny 5 w regatach. Płyniemy sobie do artystów nieoczywistych, nie reggae wprost, nieokreślonych reggae wprost, którzy trochę ocierają się o takie brzmienia i to był oczywiście zespół T-Love i utwór Bóg. Muniek w piątek wydał swoją solową płytę Syn Miasta i to z tej okazji właśnie chciałam przypomnieć utwór Bóg w lekko reggowym klimacie, a na okładce najnowszego albumu Muńka jest przepiękny mopsik. Okazuje się, że to jest pies właściciela. Pies Muńka jest, Muńek jest właścicielem tego uroczego pieska, a ja do mopsów i buldożków francuskich mam, ojej, nie chcę mówić, jak bardzo dużą słabość. Run, run, fast. bo buldożki francuskie i mopsiki to są najpiękniejsze psy na świecie i pewnie Muniek by mnie poparł i na pewno uważa tak samo, skoro umieścił swojego pupila na okładce swojego albumu. No ale o pieskach, mopsikach i buldożkach mogłabym dużo mówić. Może zgłosi się do mnie jakiś właściciel tej rasy. Proszę pisać rr@polskieradio.pl, SMS 71335, a to zespół The Jungles przed chwilą zabrzmiał na antenie. A przed nami zapowiadany już francuski artysta Vanupi. Do godziny piątej. Pan Andrzej z Gorlic pisze, że muzyka reggae rano jak balsam dla duszy. Zaserwowałam panu odrobinę chropowaty balsam, bo to absolutnie niepodrabialny głos Vanupiego. Taki szorstki, trochę jak papier ścierny, ale cudownie brzmi. Vanupi to paryski artysta, który gra do dziś, nawet po wydaniu swoich albumów w Metrze, i tam został zauważony, ale pozostał wierny swoim początkom i mogą Państwo zobaczyć efekty tego, na przykład oglądając jego teledyski. To najnowszy album Gold z 2018 roku i z nim pozostaniemy do godziny 5. Today, oh today, is a good day. Oh, a good day. Today is a good day, so why don't we play reggae music? Today's our day, so let's all dance on reggae music. Today is a good day, so why don't we play reggae music? Today's our day, so let's all dance on reggae music. Just sun shining. What are you waiting for? All the birds are singing. Have a walk, feel the air, leave your troubles out there. And feel warm and safety. You're in a natural country. Push cloud blow away, but you gotta seek deep down, find a way.